أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا Rabbim bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver ve fil ahireti haseneten ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli Rabbim beni affet. Ve li valideyye anamı babamı affet. Ve lil müminine bütün müminleri affet. Yevme yevumul hisab o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udhu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike rabbi yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse A'raf suresi 142. ayet-i kerimesinin tefsirini yapacağız. Bunu konuşacağız. Ayet-i kerime Tevrat'ın neden sonra indiğini bize bildiriyor. Tevrat'ı Musa aleyhisselama nasıl verdiğini ince bir şekilde bize öğreten ayet-i kerime. Yine ayetin hülasasında başımıza her zaman bazı hesap etmediğimiz şeylerin gelebileceği, planladığımız şeylerin ötesinde birçok şey olabileceği, yanımızda peygamber bile olsa hep planlamadığımız şeylerin vuku bulabileceği bize vaaz ediliyor, ders ediliyor. İnşallah bu akşam ayeti okuyacağız, iyice ibretimizi alacağız. Hayatımıza bu ayetlere göre şekil vereceğiz. Allah feyzimizi bol kılsın. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ve vaadna Musa 30 leyleten ve etmemnaha bi'ashrin fetemme miqatu rabbihi 40 leyle. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. صدق الله العظيم. Muhakkak yüce olan Allah'ımız doğru söyledi. Şöyle buyurdu Rabbimiz. Ve vaadna biz vaat verdik, anlaştık, sözleştik. Musa ile anlaştık, sözleştik. 30 leyleten 30 gece için sözleştik. Allahü Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'a bir şey söylüyor. 30 gece benim yanımda kalacaksın diyor. Benimle olacaksın diyor. Onu bir yere davet ediyor. Nereye davet ediyor? Musa Aleyhisselam'ın konuştuğu alan, Allah ile konuştuğu alan neresi desem ne dersiniz? Tur-u Sina. Bunu herkes bilir. Nerededir? Mısır. Mısır içinde bir yerdir. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'ın kavmiyle beraber peygamberliğin ilanından sonra kavmini kölelikten kurtardı. Firavun'un elinden kurtardı. Allahü Teala Musa Aleyhisselam ve kavmine bir vaatte bulundu. Siz Firavun'dan kurtulduktan sonra, özgürlüğünüze kavuştuktan, kölelikten kurtulduktan sonra ben size neleri yapmanız gerektiğine dair, neleri yapmamanız gerektiğine dair, helal ve harama dair bir kitap indireceğim. Size bunun sözünü veriyorum dedi Musa Aleyhisselam'ın aracılığıyla kavmine. Firavun ve ordusu nerede boğuldu? Kızıldeniz'de. Musa Aleyhisselam ve kavmi geçtikten sonra Kızıldeniz'de Firavun ve ordusu boğuldu. Nefessiz kaldılar, yok oldular, gittiler. Daha sonra Sina çöllerinde, Mısır'ın çöllerinde Musa Aleyhisselam'ın kavmi aç. Çölde ekmek bulamazsın, su yok. Su yoksa bir şey bitmez. Biz açız ya Musa, ne yapacağız? Getirdiğimiz gıdalar da tükendi. Musa Aleyhisselam Allah'a dua etti. Allahü Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'ın kavmine bir mucize olarak, bir kudret göstergesi olarak cennetten iki nimet indirdi. Sabah, her sabah size bu nimeti indireceğim dedi. Bir şartım var. Ey Musa kavmine de ki, stoklama yapmayacaklar. Yani biter mi acaba? Dur akşam acıkırsak ne olur? Acıkırsak buna göre bir stoklama yapalım. İnan helvanın ve bıldırcın etinin iki şey indirdi. Bıldırcın eti ve kudret helvası. Bu cennet nimetleridir. Allah-u Teala eğer oraya gidersek Rabbim hepimizi nasip etsin. Bunları yiyeceğiz. Dünyaya sadece o milyonlarca nimetten iki tanesini verdi. Hiç çalışmayacaklar. Bütün gün oturacaklar, muhabbet yapacaklar. Gitmeleri gereken yeri yani Kudüs'ü arayacaklar. Dinlenecekler, uyuyacaklar, zikredecekler, ibadet yapacaklar. Musa peygamberin sohbetini dinleyecekler. Ben onların karnını doyuracağım. Allah bu vaadi yaptı. Musa aleyhisselam ikazını, şartını bildirdi. Kavmi tamam dediler ama Yahudi milleti açgözlü bir millettir. Asla elindekiyle kanaat etmez. Başkasını öldürmek pahasına bile olsa, başkasının hakkına girmek pahasına bile olsa hırsından dolayı fazlasını ister. Allah'ın verdiği bu nimetlerle iktifa etmedi. Doydu ama yarın için, öbür gün için belki yarın vermezse. Bakın, Yahudi kafasına bakın. Allah vaatte bulunmuş. Size her sabah ben bu kudret helvasını ve bıldırcın etini göndereceğim. Şüphe etmenize gerek yok. Aç kalmayacaksınız. Yahudi milletine dedi, ya yarın vermezse? Allah'ın vaadi Ahmet'in, Mehmet'in, Kerem'in vaadine benzer mi? Vereceğim derse verir. 3 gün, 5 gün, 1 hafta başladılar stok yapmaya. Stok yapıyorlar ama ikinci günü bir açıyorlar stokları. Tüllerin içindeki o stoklarını bıldırcın etiyle kudret helvasını kurtlanmış. Çürümüş. Allah'ın sözünü dinlemezsen Allah sana daha dünyadayken gösterir. Çürümüş şeyler verir. O şeyin bir günde belki 2 günde, 3 günde çürümeyecek şeyi ikinci gün çürütür. Çünkü sen Allah'a güvenmedin. Musa aleyhisselam ikaz etti. Ama onlar stoklamaya devam edince Allah-u Teala onlara lanet etti. Sizi ben kölelikten kurtardım, özgürlüğünüze kavuşturdum. Sizi vatanınıza götüreceğim, kutsal mekana, Kudüs'e sevk ediyorum. Başınızdaki peygamberle oraya gideceksiniz. Ve sözüme itimat etmiyorsunuz. Bu kadar mucize gördünüz peygamberimden. Denizi size yardım ya, denizi yardım. Daha ne yapsın? Allah'ın peygamberi nasıl dua etsin? Denizi yardım ve siz şu gözlerinizle bunu gördünüz. Denizin içinden yürüdünüz. Sahilde yürüyor gibi. Sahile ulaştırdım. Sizin baş düşmanınız, can düşmanınız Firavun'u denizin içinde boğdum. Bunları gördünüz ve hala bana karşı itimatsızlığınız var. Bana karşı güvensizliğiniz var dedi. O anda Musa aleyhisselamın kavmine beddua etti. Beddua edince ne oldu? Musa aleyhisselamın kavmi başında 2 tane peygamber olmasına rağmen. İkinci bir peygamber daha var başlarında. O kim? Harun aleyhisselam. Musa aleyhisselamın kardeşidir. Musa aleyhisselam rasuldür. Harun aleyhisselam nebidir. Rasul kendisine kitap verilendir. Nebiden bir derece üstündür. Tıpkı İsa aleyhisselamla Yahya aleyhisselam gibi. Yahya aleyhisselam 6 ay büyüktür İsa aleyhisselamdan. Teyze çocukları. Ama kitap kime indi? İncil kime indi? İsa nebiye indi. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Yahya aleyhisselam hangi kitapla amel ediyor? Dedesi Musa aleyhisselamın kitabıyla amel ediyor. İsa aleyhisselama İncil indiği anda bir önceki kitabın hükümleri kaldırılmış oluyor. Artık İncil'le amel etmek zorundasın. Bu yüzden Yahya aleyhisselam İsa aleyhisselama tabi olmak zorunda kaldı. Bunların durumu da buna benziyor. Bu bedduadan sonra ne oldu? Yahudi milleti, 10 binlerce insan başlarında 2 peygamber olmasına rağmen Mısır çöllerinde bir vaat edilmiş toprakları aradılar. Neresi orası? Kudüs. Mescid-i Aksa. Vaat edilmiş toprakları kaç sene aradılar biliyor musunuz? 40 sene. Ya insan yani 3 ay bulamaz, 5 ay, 2. senesinde bulur be. Kudüs'ü bulur yani. Mısır'ın güneyi. Eninde sonunda bulursun. 40 yıl boyunca bulamadılar kardeşler. 10 binlerce insan 40 yıl boyunca çölün içinde konakladı. Hiçbirisinin evi barkı olamadı. Çadırlarda yaşadılar. Ağaç kabuklarına geçtiler güneş kendilerine gelmesin diye. Gündüz oluyor. Güneş tam vurmaya başlıyor. Bunlar tekrar yürümeye başlıyorlar. Kudüs'ü bulacağız. Allah bize orayı vaat etti. Dikkat buyurun. Hadi 10 binlerce insan beddua yedi. Başlarında 2 insan var, 2 imam var, 2 lider var, 2 rehber, 2 peygamber var. Peygamber de kavimleri beddua yediği için peygamberler de Kudüs'ü bulamıyor. 40 yıl boyunca peygamberlere de bela gelmiş oldu mu? Oldu. Onlar da bulamadılar. Sırf kavimlerindeki bu açgözlülük ve hırs sebebiyle, doyumsuzluk sebebiyle. 40 sene boyunca dolandılar. Sina çölünün bir ismi de nedir? Tih çölü, Tih. şaşkınca dolaşmak anlamına gelen tih kelimesi Arapçada şaşkınca dolaşmak demektir. 40 sene boyunca şaşkın şaşkın dolaştılar. Hep daire çizdiler. Bir türlü Kudüs'ü bulamadılar. Olay bu kardeşler. İşte Allahü Teala Hazretleri o 40 yılın sonunda sıkıntıları, azapları bitmesini murad etti. Tamam, bunlara bu kadar bela musibet yeter dedi. 40 yılın sonunda Musa Aleyhisselam'ı çağırdı. Biz vaat ettik, ey Musa gel. Nereye gel diye çağırdı? Tur-u Sina'ya. Yani Mısır'ın güneyinde, güney tarafında bir dağ. En yüce dağlarından bir tanesi. Oraya çağırdı, en yükseğe, en tepeye çık. 30 gece boyunca benim yanımda olacaksın dedi. Bakın. Ve va'adna Musa 30 leyleten 30 gece. Araplar günleri gece ismiyle telaffuz ederler. Yevm demezler, leyl derler genelde. Mevla Teala da burada bu ayette leyl tabirini kullanmış. Yani 30 gece sözleştik, anlaştık ve onu ben davet ettim Tur-u Sina'ya. Niye gece tabirini kullanıyor? İmam Razi diyor ki gece sükun bakımından, sessizlik bakımından her zaman gündüzden daha iyidir. İbadete, Allah ile baş başa kalmaya ve odaklanmaya daha elverişlidir. Gündüz vakti yaptığın ibadet de gecenin üçünde yaptığın ibadet bir olur mu? Size sorsam ki Allah'ın indinde nafile ibadetlerin en üstünü hangisidir? Ne dersiniz? Teheccüd. Teheccüden daha üstün bir nafile ibadet yoktur. Çünkü en zoru odur. Herkesin uykuda olduğu bir an teheccüd anı. Üçle sabah namazı arası, imsak vakti arası teheccüd anıdır. Çok az insan ayaktadır. Büyük çoğunluk uyur. İşte o teheccüd vaktinde kılınan namaz gibi hiçbir namaz olmaz. Nafile ibadetler içinde müthiş bir hazzı vardır. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'ı 30 gece niye çağırıyor Tur-i Sina'ya? Geceleri ibadetle, zikirle, murakabeyle geçirecek, gündüzleri de oruç tutacak. 30 gün boyunca Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'da oruçluydu. Bu 30 günün sonunda Allah'ımız ona 10 ayet verdi. 10 emir, meşhur bir 10 emir vardır Musa Aleyhisselam'a. Bunu dedi, taşlara işle. Musa Aleyhisselam o 10 emri taşlara işledi. Şimdi dedi, kavmine dön. Çünkü senin kavminde Samiri denen bir adam senin kavmini bozdu. Eski putperestliğine geri döndürdü. Kur'an-ı Kerim'de münafıklardan bahsedilir ama ismi geçen tek bir tane münafık vardır. Kimdir o? Samiri. Musa Aleyhisselam'a iman etmiş görünüyor. Onun davadaşı gibi görünüyor. Ondan gibi görünüyor. Ama ne zaman Musa Aleyhisselam yoksa arkasından fitne kaynatıyor. Onu eleştiriyor, onu aşağılıyor. Bu sıkıntılar hep onun yüzünden diyor. Biz ne güzel köle bile olsak Mısır'da Firavun'un emrinde yiyorduk, içiyorduk, barklarımız vardı diyor. Samiri, arkadan iş çeviren, arkadan alem yapan. Samiri senin kavmini bozdu. Samiri bir kuyumcu, kuyum ustası. Herkesteki, bütün kadınlardaki altınları topladı, hepsini eritti ve bir altından buzağı yaptı. Buzağının ağzına bir delik, arkasına bir delik koydu. Rüzgar her estiğinde ağzından gelen delik arkasından bir ses ile çıkıyor. Bir neyden, bir kavaldan çıkan ses gibi. Samiri dedi ki her gelen seste, işte bakın Tanrımız konuşuyor. Bizim Tanrımız cansız değildir. Bundan sonra secdemizi Musa'nın göremediğimiz ilahına değil, gördüğümüz bu altından buzağa yapacağız dedi. Başlarında kim var? Harun Aleyhisselam var. Buna rağmen karşı gelemedi. Allah'ımız bu olayı anlatıyor. 30 günün sonunda diyor ki git Samiri'ye git. O azdı, o saptı ve senin kavmini de saptırıyor. Devam etti Allah'ımız. Leyleten ve etmemnâhâ bi'aşrin ve ona 10 gün daha ekledik. Musa Aleyhisselam kavmine gitti 30 gün sonra. Kavmini görünce putlara taparken ellerindeki levhalar elinden düştü. Bir ümitsizlik, bir bıkkınlık, bir üzgünlük, bir öfke, bir nefretle elindeki o levhalar düştü, kırıldı. Ben Rabbimle konuştum. Rabbimden sizin için 10 emir aldım. Tevrat'ı almak için orada ibadet etmeye devam ediyorken, bana tam Tevrat'ı indirecekken, inzal edecekken, Rabbim bana dedi ki kavmine git çünkü kavmin puta tapmaya başladı. Tekrardan bozuldu. Kardeşinin sakalına sarıldı. Onu bir sarstı şöyle. Sen niye bu insanlara bakmadın? Neden bu insanların sapmasına engel olmadın dedi. Gücüm yetmedi ya Musa dedi. Gücüm yetmedi. Büyük bir kalabalık. Bu tek başına. Harun Aleyhisselam. Samiri dedi ki sen tek başına bizi yalnız bıraktın. Allah ile konuşmaya gittin. Niye bizden kimseleri almadın? Biz de onunla konuşmak istiyoruz dedi. Kavminden ileri gelenler dediler ki bizi de götür. Onunla konuşalım. Bizi götürmezsen puta tapmaya devam ederiz dedi. O zaman dedi Musa Aleyhisselam, aranızdaki en seçkin, en ihlaslı, en samimi 70 tane adamı benim yanıma verin. Daha çıkartacağım. Allah ile konuşmamı onlar da görecek dedi. Kavminden 70 kişi seçildi. Bakın efendiler, 30 gece bile dayanamadılar. Peygambersiz bir kavim, başlarında rasulleri olmadan 30 gece bile dayanamadı, tekrar şirke döndü. O kadar mucize görmüş olmalarına rağmen. Günümüzdeki peygambersiz mealciler, Vatikan hocaları, Vatikan Müslümanları, sahte samiriler, bunlar Muhammedsiz bir İslam istiyorlar. Yani Kur'an'daki peygamberimize tabi olmayı bize emreden, farz kılan ayetlerin tamamını kaldıralım. Çünkü aramızda değil. O öldü, o işi bitti. Ona hürmet etmemizi, onu yüceltmemizi emreden, ona ittiba etmemizi emreden bütün ayetleri Kur'an'dan çıkartmak zorundayız. Dolayısıyla hadislere ve ondan sonra gelen alimleri, yani mezhepleri reddetmek zorundayız. Diyorlar, peygambersiz yeni bir din ortaya çıkartıyorlar. Kendilerini peygamber olarak gösterebilmek ve kitaplarını satabilmek için. 30 gün bile dayanamadı. Allah'ın kitabında Musa Aleyhisselam'ın kavminden bahsediyor. O kadar mucize görmüş. Sen bir tane mucize falan da görmüş değilsin. 30 gece dayanamadılar, şirke düştüler. Peygambersiz kalırsan böyle olursun. Bu hepimize bir ibrettir. Sakın ola peygamberine ittiba etmekten vazgeçme. İşte Musa Aleyhisselam'ın kavmi. Şimdi 70 kişiyi aldı. Musa Aleyhisselam'la beraber çıktılar Tur-i Sina'ya. Siz geride kalın dedi. Ben Rabbimle görüşeceğim. Tevrat'ın ayetlerini alacağım ondan. Biz de gireceğiz dediler. Ya bir Allah'ın peygamberini dinleyin. Kim Allah'ın peygamberlerini dinlemezse helak olur. Peygamberin derecesi ne kadar yüksek olursa olsun. Uhud'a bakın. Müslümanlar sayıca kafirlerden 1/3 oranında düşük olmalarına rağmen, kafirler 3000, biz 1000 kişiyiz Uhud'da. Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam 50 kişi dikti bir tepenin üstüne, 50 kişi. Cesetlerimizi parça parça ettiklerini görseniz bile burayı terk etmeyeceksiniz dedi. Ne yaptılar? 40 tanesi Muhammed Aleyhisselam'ı dinlemedi. Zaten bir kere dinlemediler, onda da savaşı kaybettik. Sahabeler hayatlarında sadece bir kez Muhammed Aleyhisselam'ı dinlemediler. O da Uhud. 40 tanesi. Diğerlerinin tamamı tabi. 40 tanesi dinlemediği için Halid bin Velid arkadan ordumuzu kuşattı ve savaşı kaybettik. Aldığımız maçı 2-0'dan 3-2'ye verdik. Bir kere dinlemedik ve bize ne olduysa orada oldu. Allah'ın peygamberlerini dinleyeceksiniz. Yine kavmi dinlemiyor. Biz de seninle beraber ön tarafa geleceğiz. Rabbinle konuşmana şahit olacağız. Biz de onu görmek, konuşmak istiyoruz. Musa Aleyhisselam dedi ki, ben onu görmüyorum, sadece konuşuyorum, tekellüm ediyorum. Bana vaadini yerine getirecek ve Tevrat'ı verecek. Kavmi o 70 tane en hayırlısı, isyana devam en hayırlıları bunlarsa gerisini siz düşünün. Dik başlılığa, isyana devam edince Allah-u Teala şimşeklerle hepsinin kafasına bir şimşek çaktırdı ve 70 tanesini öldürdü. Hemen o anda. Musa Aleyhisselam korkmaya ve titremeye başladı. Ya Rabbi dedi, ben şimdi döndüğüm zaman bu insanlara ne anlatacağım? Bu kavmimin en hayırlıları öldü dersem bunlar bana ne yaparlar? Yalanlayanlar, dik başlılık yapanlar, şirke, sırf inattan şirke düşenler, cehenneme gidenler. Ya Rabbi dedi, bunları dirilt. Allah-u Teala Hazretleri 70 tanesini teker teker, bakın hepsini birden değil. Bir önce dirilen, bir sonra dirileni görüyor. Kudretini göstermek için bir mucize daha ortaya koydu. Ve 70 tane şimşekle öldürdüğü kulu, Yahudi'yi teker teker tekrar diriltti. Musa Aleyhisselam Tevrat'ı kalbine ve aklına aldı, ezberledi. Tevrat bir anda inmiştir. Diğer kitaplar gibi değildir. Kalbine ve aklına aldı, 70 kişiyle beraber kavmine geri döndü. İşte olayın özeti budur kardeşler. Musa Aleyhisselam'ı Tur-i Sina'ya Allah-u Teala bunun için çağırdı ve olay tamamen 40 gün. 30 gün kavmine geri gelişi, öfkelenmesi, bağırıp çağırması, putu yakması, Samiri'yi kovması. Samiri de kavminden def etti, tek başına ayrıldı Samiri. Onu kovdu, sonra en hayırlı 70 kişiyi aldı, Tur-i Sina'ya çıktı, Tevrat'ı aldı ve geri geldi. Ondan sonra Kudüs'e gittiler ve Kudüs'ü buldular. Hadise budur. Devam etti Allah'ımız. Sonra biz ona 10 gün daha ekledik. Fetemme miqatu rabbihi 40 leyle. Böylece Allah'ın belirlediği vakit 40 günle tamam oldu. 40 günle neticelendi. Ve kâle Musa li ahîhi Harûne. Ve Musa dedi ki, ahi kardeşi Harun'a, Harun'a şöyle dedi. Ehlufni fi kavmi, halifem ol, benim halifem ol, fi kavmi, kavmimin içinde. Ve ıslih, ve onları ıslah et. Gittiği zaman Tur-i Sina'ya kardeşine bir şey söylüyor. Bu kavmin içinde ben yokum, sen benim halifem ol. Peygamber olmana rağmen kavmin beni nasıl lider olarak görüyorsa, artık ben yokken orada halife demek ne demek? Lider demektir. Orada aslın vekili demektir. Asıl olan orada olmadığı anda halife ne diyorsa o olur. Mesela Muhammed Aleyhisselam vefat ettiğinde ağzından çıkan sözlere, tıpkı Peygamberimizin ağzından çıkan sözler gibi ittiba edilen kişi kimdi? Ebu Bekir Sıddık, Allah ondan razı olsun. Hadis-i şerifle teyit edelim. Benden sonra, benim ölümümden sonra Ebu Bekir'e ve Ömer'e uyun. Ebu Bekir'e ve Ömer'e uyun. Bakın, iki isim zikrediyor. Kendisinin vefatından hemen sonra uyulması gereken. Bu ne demektir? Bütün alimler bu sahih hadisten bahsederken iki halifeyi işaret etmiştir diyor. Kendisinden sonra gelecek olan iki halife ve ilk isim zikretmesi Ebu Bekir olduğu için birinci halifenin Ebu Bekir olması en makul olanıydı. Ve elhamdülillah Hazreti Ömer'in zorlamasıyla Ebu Bekir oldu. Halbuki Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer'in halife olması için telkinde bulundu. Medine'deki Ensara. Hazreti Ömer Ebu Bekir Sıddık'ın elinden tuttu ve dedi ki Kur'an'da geçen ikiden biri Ebu Bekir olduğu için, aramızda ondan daha hayırlı da kimse olmadığı için halife olarak ben onu tavsiye ediyorum dedi. Ve bütün sahabe kayıtsız şartsız hepsi teslim oldular. Halife olarak kabul ettiler. Halife olduğu zaman Muhammed Aleyhisselam gibi saygı gösterirler. Onun sözünü dinler çünkü vekildir. Ondan sonra gelen halifemiz kim? Ömer radıyallahu anh. Adaletin timsali, adaletin kılıcı. Allah ondan razı olsun. Halifemiz Ömer'e Ahnef bin Kays, tabi'in döneminin önde gelenlerinden bir tanesidir. Beni Temim kabilesi liderlerinden Ahnef bin Kays, Ömer radıyallahu anh'ı ziyarete geliyor Medine'ye. Diyor ki halife nerede? Halife develeri tımar ediyor diyorlar. Halife deve tımar eder mi? Yani siz hiç duydunuz mu arabayı yıkayan cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanı nerede abi? Arabayı yıkıyor. Olur mu böyle bir şey? Mümkün değil. Ama İslam halifesi develeri, hem de cılız, zayıf develeri tımar ediyor. Ahnef şaşırıyor. Halifenin yanına gidiyor. Halifemiz diyor ki Ahnef hoş geldin, sarılıyor. Uzun zaman görüşemediği zaman sahabeler, özlediği zaman sarılırlardı. Bu sünnettir. Ahnef diyor ki ey halife, ne yapıyorsun burada Allah aşkına? Develeri tımar ediyorum diyor. Bunlar çok inatçı. Diğer tımarcılar yapmıyor diyor bunu. Bu develerden ben sorumlu olduğum için bakımlarını üstlenmezsem ve erken ölürlerse Allah bunların hesabını benden sorar diyor. Sen şimdi en iyisi cübbeni çıkart. Gel benim yanıma, bana yardım et. Bu develeri beraber tımar edelim diyor. Ahnef deyince senin bir sürü hizmetçin var. Hizmetçilerden iki tanesine söylesen keyifle yaparlar. Halife söz söylemiş, halife emir vermiş diye keyifle yaparlar. Yahu halife demek, hizmetçi demek zaten diyor. Benden daha hayırlı, daha güzel hizmetçi mi olur diyor. Ben bu işe hizmetçilik yapmak için geldim. İşte hizmet ediyorum. Bu develere bakmak ibadettir. Tıpkı namaz kılmak gibi, zikir çekmek gibi diyor. Bu mal halifenin malı değil, devletin malıdır. Devletin malını korumak için kim ne hamle yapıyorsa, ne gayret gösteriyorsa Allah ona o kadar sevap verir diyor. Ve koca halife develeri tımar etmeye devam ediyor. Buna halife denir. İşte Musa Aleyhisselam da Harun Aleyhisselam'a diyor ki sen benim halifem olarak burada kal. Ama bir şey söylüyor peşinden. Ve ıslih, onları ıslah et. Yani ben yokum diye burada gevşeklik olacak. Burada ibadetlerde sapmalar olacak. Burada günaha meyil olacak. Salihlerden uzaklaştığımız zaman günaha meyil çok olur. Salihlerle, sadıklarla yakınlaştığımız zaman içimizden günah işleme isteği gelmez, kuldan utanırız. Bu salih kuldur, ayıptır, şimdi bunun yanında küfür etmeyelim, kadına kıza bakmayalım. İçki içmeyelim, kumar oynamayalım, kumardan bahsetmeyelim dersin. Salih biri yoksa orada çok rahat bir şekilde günah işlersin. Daha dünyadaki işlerimizden bile salih adamlardan uzaklaştığımız zaman ne olduğumuzu görüyorsunuz. Sen bu insanları ıslah et diyor. Çünkü bunlar ben olmadığım zaman sapıtmaya başlayacaklar. Devam etti Allah'ımız olayı bize anlatmaya ve Musa Aleyhisselam şöyle diyor. وَلَا تَتَّبِعْ Sakın ittiba etme, tabi olma. سَبِيلَ الْمُفْسِد۪ينَ Bozguncuların yoluna sakın tabi olma. Bozguncu ne demek? Allah'ın kurduğu bir nizam var, bir düzen var. Bu düzende faiz haram. Bu düzende içki haram. Bu düzende kumar haram. Zina haram. Şimdi bu düzenin kalkmasını, faizini, içkinin, kumarın ve zinanın meşrulaşmasını isteyen kim varsa buna bozguncu denir. Puta tapmak Musa Aleyhisselam'da olduğu gibi bütün peygamberlerde haramdır. Şirktir. Musa Aleyhisselam putların tamamını yok etti. Şirkten arındırdı kavmini. Ama orada insanlar, bozguncular tekrar şirke, tekrar putlara, görebildikleri bir ilaha, sahte bir tanrı bile olsa, görebildikleri bir ilaha tapmak için hamle yaptılar. Altınları erittiler ve buzağı yaptılar. Bu durumu gördüğün, şahit olduğun anda, olma hamlesini gördüğün anda bile hemen ıslah edeceksin. Islah etmek demek, o pislikten kurtarmak, çekip almak, eline vurmak. Hop, dur bakalım. Faiz yok, faiz yapmayacaksın. Küfür yok. Benim bulunduğum bir ortamda küfredemezsin kardeşim. Küfredersen bu şu demektir. Ben senin burada kalmanı istemiyorum ey Müslüman. Sen bana hakaret ediyorsun. Ben sana küfretmedim ki, hayır. Benim bulunduğum ortamda herhangi birisine küfredersen, sen bana şunu diyorsun, mana lisanıyla, sen buradan git. Sen burada duramazsın. Burası pislik mekanıdır. Pislik mekanın sahipleri biziz. Mana lisanında sen bana bunu diyorsun. Bir Müslüman bir yerde pislik görürse, bir yerde bir günah görürse, imanı kuvvetliyse onu ıslah eder. Bunu yapmayın kardeşim der. İmanı zayıfsa kalben buğz eder ve orayı terk eder. Bu zayıf imanları dışıdır. İmanı en zayıf olanlar terk edemeyecek durumda. Sadece kalben buğz eder. İşi falan vardır ya da memuriyeti vardır. Orayı terk edemez. Çalışmaya devam eder ama kalben buğz eder. Ben bu işten razı değilim Allah'ım demektir bu. Bu yüzden Musa Aleyhisselam kardeşi Harun Nebi'ye diyor ki sen ıslah edici ol. Sakın ola onların, bozguncuların yoluna uyma. Allahü Teala Hazretleri peygamberlerin yolundan bir karış bile ayrılmayı bize nasip etmesin kardeşler. Amin. Amin ya Muin. Bu akşam size getirdiğim bir hadis-i şerif de Muhammed Aleyhisselam'ın geleceğe dair bildirdiği hadislerden. Konumuzla paralel. Mahşerde hesaba çekilecek olan ilk üç kişi. Efendimiz Aleyhisselam üç kişiden bahsediyor. Bakın, zinakar değil, içkici değil, kumarcı değil, faizci değil. Üç tane Müslüman. Mahşer günü hesaba çekilecek üç kişi. Kalbinde nifak olan, riyaya düşmüş, gösteriş için amel yapan üç insan. Çok iyi dinleyin. Hepimize ibret var. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet gününde üç kişi ilk olarak sorguya çekilir. Bakın herkesten önce üç kişi sorguya çekilecek. Birincisi cihad esnasında ölen kimsedir ki Allah'ın huzuruna getirilir ve Allah kendisine verilmiş olan nimetleri önüne serer. O da bunlara nail olduğunu itiraf eder. Cihada gittiği zaman bir adam savaşa gittiği zaman neyle savaş yapıyor? Allah'ın verdiği akılla, Allah'ın verdiği gözlerle, ellerle, ayaklarla, vücutla, ruhla ve bedenle. Bu nimetleri Allah buna vermeseydi, felç yapsaydı cihada gidebilir miydi? Gidemezdi. İşte Allahü Teala o nimetleri ona saydırıyor. Şimdi sen cihada gittin mi ey kulum? Savaştın mı? Savaştım Allah'ım. Neyle savaştın? Senin verdiğin akılla, gözle, kulaklarla, dille, ellerle, ayaklarla, vücutla. Bununla savaştım Allah'ım. Şimdi bu teyidi aldı Allah'ımız. Şimdi devam ediyor. Bunun üzerine Allah kendisine bu mazhar olduğun nimetler içerisinde ne yaptın diye sorar. O da senin yolunda şehit oluncaya kadar savaştım cevabını verir. Şehit oluncaya kadar, son nefesime kadar, kanımın son damlasına kadar cihad ettim, savaştım Allah'ın bana verdiği nimetlerle der. Allahu Teala yalan söylüyorsun. Sen yiğit desinler diye savaştın ve sana yiğit dediler de der. Kalpleri ancak kim bilir kardeşler? Sadece Allah bilir. Yanımızda savaşan askerler yahut da geçmiş dönemlere baktığımız zaman ordu içinde savaşan Müslümanlar görüyorsunuz. İslam ordusunun içinde savaşan münafıklar vardı. Savaşan insanlar görüyorsunuz ama insanın kalbinde Allah yolunda cihat yok, başka bir şey var. Hurma bahçelerime müşrikler girmesin, zarar vermesin, malımı gasp etmesinler diye ben buraya geldim. Muhammed'in dinine inanmıyorum. Bakın savaşıyor Müslüman ordusunun içinde ama münafık. Sadece hurma bahçesine düşünüyor. Parasını düşünüyor, cebini düşünüyor. Ticaret, kafası ticaret kafası. en büyük ticaretten mahrum. İşte Allah'ımız yüzüne karşı söylüyor, sen yalancısın. Sana yiğit desinler diye savaştın. Övgü için savaştın, şan için, şöhret için savaştın. Ve sana dediler, çok yiğit bir adamdı be, ne savaştı. 5 tane kafiri gözümün önünde parçaladı. Ne atıcıydı be, dediler. Aldığım bütün övgü bu. Devam etti Allah'ımız. Sonra meleklerin kendisini almalarını emreder ve yüzüstü sürünerek cehenneme atılır. Yüzüstü sürünerek ne demek? Niye ayaklarıyla gitmiyor? Melekler o adamı cehennemi gördüğü için dizlerinin bağı çözülür ve yere düşer. Yürüyebilen ayakları felç falan değil. Ayakları sakat falan değil, yürüyebiliyor. Ama cehennem ateşini gördüğü anda dizlerinin bağı çözülür ve yere çöker yüzüstü. Melekler de iki kolundan tutar ve sürükleyerek çekerler cehenneme doğru. Bu yüzden yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılır tabiri geçiyor hadis-i şerifte. Alimler böyle şerh ediyorlar. Bu birincisi kardeşler. İkincisi şimdi geldi İslam davetçilerine, hocalara, hafızlara, ilim tahsil edenlere, bize, herkese ibret var. İkincisi ilim tahsil edip başkasına da öğreten ve Kur'an okuyan kimsedir ki bu da Allah'ın huzuruna getirilir ve Allah kendisine verilmiş olan nimetleri bir bir sayar ve önüne serer. O da bunları tasdik eder. Allah sayacak. Sen konuşuyordun değil mi? Dilin dönüyordu. İslam'ı çok rahat ve çok kolay anlatabiliyordun. Evet Allah'ım, senin verdiğin lisan ile, senin verdiğin göğüs genişliğiyle ben bu İslam'ı çok kolay anlatabiliyordum ve bana tesir de vermiştin. Biz bu nimetleri, Allah'ın verdiği nimetleri sayacağız. Tak tak tak tak. O da bunları tasdik eder. Biz bunları tasdik edeceğiz. Ve Allah kendisine bu eriştiğin nimetler içinde ne yaptın diye sorar. O da ilim tahsil ettim, ilmi başkasına öğrettim ve senin rızan için Kur'an okudum diye karşılık verir. Allah kendisine yalan söylüyorsun. Sen ilmi alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da güzel Kur'an okuyan kişi desinler diye okudun der. Bugün ilim öğrenen insanların bir kısmının kalbindeki niyet ne? En baş köşelerde oturayım. En büyük övgüleri ben alayım. En güzel yemekler bana gelsin. Sesimi en güzel şekilde, namesini güzelleştireyim. Ki insanların bana karşı hürmeti, saygısı çok daha fazla olsun. Çok büyük ikramlarda bulunsunlar. İyi ücret ödesinler. Bir sektör var şu anda. O ses mevlid sektörü. O ses mevlid. Mevlid yapıyorlar insanlar. Birilerini kaybettiği zaman mevlide çağırıyorlar. Kardeşim, evine insanları mevlid diye toplama. Evine insanları Kur'an okusunlar diye topla. İlahi okuyup birbirine ses havası atması için insanları oraya çağırma. Topla akrabayı, taallukatını. Konunu, komşunu topla. Herkesten birer Yasin istiyorum de. Vallahi billahi tallahi parayla getirttiğin o adamlardan bin misli daha büyük faydası olur ölünün ruhuna. Allah'ın adını vererek söylüyorum. 20-30 yıldan beri İslam ilimlerini okuyorum. 22 yıldır da vaaz veren birisi olarak bunu söylüyorum. Neden? Çünkü para falan vermiyorsun kimseye. O insanlara diyorsun ki Allah için babamın ruhuna Kur'an okurmuşsunuz. Mesele bu. Yapacağın şey bu. Cebinden para da çıkmayacak. İhlaslı ve samimi şekilde gelen insanlar oturacaklar, çayını içecek, yemeğini yiyecek, Kur'an'ını okuyacak, duasını yapacak, gidecekler. Olay bu. Ama illa hava atacağım diye dinde olmayan bir şeyi Muhammed Aleyhisselam mevlid yapmadı. Sahabeleri mevlid yapmadı. Kur'an okudular. Ama mevlid yapmadılar. İlahi okumadılar. Onların yapmadığı bir şey yapma. Aç evinde Kur'an oku ölünün ruhuna. Vallahi çok büyük faydasını görür. Dirinin ölüye faydası istiğfar ve dua iledir buyurdu Muhammed Aleyhisselam. İstiğfar ve dua. Kur'an'dan büyük dua mı var? Kur'an'dan büyük istiğfar kelimeleri mi var? Yap bunu. Boşu boşuna millete para verme. O ses mevlid yarışması düzenleme. Samimiyeti öldürüyor, ihlası bitiriyor ve riya katıyor, sana gösteriş katıyor. Ya şimdi konu komşu ne der? Mevlid yapmazsak konu komşu bizi aşağılar. Babamıza karşı son vazifemizi yapalım. Mevlid yapıyorlar, sonra ne oluyor? Daha yıllar boyu babasına bir sayfa Kur'an okumuyor. Neden? Kardeşim en son ne zaman annenin ruhuna Yasin okudun? Mevlid yaptı ki hocam. 3 sene önce mevlid yapmış. 3 sene boyunca bir perşembe gecesi, bir cuma günü anasının babasının ruhuna Kur'an okumamış. Neden? Çünkü 3 sene önce mevlid yaptı. Parayı bastırdı hoca. En kral hocayı getirdi. Sesi en güzel adamı getirdi. Parayı bastırdı. Anasına babasına karşı vazifesi bitti artık. Hiç Kur'an okumasına gerek yok onun. Parayla okutturuyor o. okulan diyor. Parayla. Seni öbür tarafta bir okuyacaklar. Öyle bir okuyacaklar ki seni. Dans ettirecekler sana, dans. Allah bu cahil millete ilim versin, şuur versin. Çok büyük cehaletimiz var, çok büyük. Sen ilme alim desinler diye öğrendin, Kur'an'ı da güzel Kur'an okuyan kişi desinler diye okudun. Ve sana böyle dediler de der. Sonra meleklere kendisini almalarını emreder ve yüzüstü sürüklendirilerek cehenneme atılır. Bu da yine yüzüstü. Alimim, hocayım, ben bu kadar adamı namaza başlattım. Niyet kontrolü yap, kalbini kontrol et. Allah için mi yapıyorum, desinler diye mi yapıyorum? Şunu bir netleştirelim, açık olalım. Desinler diye mi, övgü, hürmet için mi? Yoksa sadece Allah rızası, Allah rızası mı? Bunun hesabını yap, kalbine bir bak. İslam davetçileri her zaman murakaba halinde, rabıta halinde olmalı ve niyet kontrolü yapmalı. Ben bu işi niçin yapıyorum? Şunu bir netleştirelim. Hadisin üçüncü kısmı. İki kişiden bahsetti Muhammed Aleyhisselam. Şimdi üçüncü kişi geliyor. Lütfen iyi dinleyin. Üçüncüsü de Allah'ın kendisine bolluk verdiği, malların her çeşidine ihsan ettiği kimsedir ki Allah'ın huzuruna getirilir ve Allah kendisine verilen nimetleri karşısına çıkarır. O da bütün bunların kendisine verildiğini kabul eder ve Allah sorar. O malları, o paraları, o ticareti bir verip on kazanmasını, o bereketi kim verdi bu kuluna? Allah verdi. Hiçbir zengin benim kafam çok çalıştığı için zengin oldum demesin. Hiçbir zengin bunu söylemesin. İlkokul bitirmemiş trilyarlık adamlar var bu ülkede. Dünya üzerinde de ilkokulu bitirmemiş trilyarlık adamlar var. IQ seviyesi beynini çok çalıştırmadığı için diğerlerinden daha düşüktür. Ama yaptığı her hamleyi Allah'ın verdiği bir ilham sebebiyle yapıyor ve bereket de veriyor. Allah onu zenginlikle sınav edecek ya, akıtır. Damlatmaz, akıtır. Ve o adam zengin olur. O adam Rabbini tanımamış, Rabbini bilmemiş biri ise şöyle der. Çok akıllıyım, o yüzden zengin oldum. Tonla akıl var bende der. Oğlum boş yapma ya. Boş yapma, kimi kandırıyorsun ya? Senden daha akıllı niceleri var ki iş bulamıyor iş. İki tane üniversite bitirmiş gençler bana mesaj gönderiyor. Hocam bir dua et de iş bulalım diyor. İki üniversite bitirmiş. 4 yıllık, 2 yıllık. Simit satıyorum diyor, simit. Bu akıllı alakalı bir şey değil. Bu rızık Allah vergisidir. Sen hamleni yap, çalış. Kimine çok verir, kimine az verir. Bütün nimetleri kabul eder. Allah da ona sorar. Şu nail olduğun nimetlerle ne yaptın der. O da verilmesini istediğin ne kadar yer varsa hep o yerlerde ve o yolda dağıttım diye cevap verir. Zekat, sadaka, bağış. Senin istediğin yerleri Kur'an ve hadisler ve hocalarımız bize bildirdiler. Ben de ne kadar yer varsa hepsine dağıttım Allah'ım der. Allah-u Teala yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun. Sen bütün bunları kendine ne cömert adam dedirtmek için yaptın. Ve sana böyle dediler de der. Şu övgüyü almak için hamle yapan o kadar fazla insan var ki. O kadar fazla insan var ki. Bakın, insanların bilinçli olan Müslümanlar hep gizlemeye çalışır. Bak bunu sana veriyorum. Şu şu şu kimselere dağıt ama rica ediyorum. Adım geçmeyecek. Senle benim aramda. Allah bilsin yeter. Bu çok güzel bir bilinçtir. Gizlemek istiyor. Ama hasbelkader bir şeyler oluyor. Ya o olayı verirken başka birisi görüyor, üçüncü bir kişi şahit oluyor. Ya da bu kişinin ağzından söz alıyorlar ve yaptığı iyilik ortaya çıkıyor. İstemiyor, ortaya çıkmasını istemiyor ve ama iyiliği ortaya çıkıyor. Bu olay yaşandı mı? Muhammed Aleyhisselam zamanında yaşandı. Sahabenin biri Efendimiz Aleyhisselam'a geldi ve dedi ki, ey Allah'ın Resulü, bazen bir iyilik yapıyoruz, bir sadaka dağıtıyoruz, bir hayır yapıyoruz. Bilinmesini istemiyoruz, gizliyoruz. Ama hasbelkader o olay biliniyor. Bilindiği ve duyulduğu, görüldüğü anda da biz bundan hoşnut oluyoruz. Lezzet alıyoruz. İnsan bilindiği anda, övüldüğü anda lezzet alır. Allah bizi böyle yarattı. İnsanların övmesinden hoşlanırız. Burada bize bir günah var mıdır? Olayın bilinmesini istemedik ama duyuldu. Ve biz haz aldık. O bizim amelimizi yok eder mi? Burada bize bir günah var mıdır? İki sual. Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki, burada sana bir sevap yok, iki sevap vardır. Bakın, sahabe korkudan soruyor, titreyerek soruyor. Günahımız var mıdır diyor, amelimiz silinir mi diyor. Muhammed Aleyhisselam'ın cevabı ne? Burada sana bir değil iki tane sevap vardır. Bir, o ameli işlemenin, sadakayı ya da zekatı vermenin sevabı. İki, gizlemene rağmen ortaya çıkmasıyla insanlara güzel örnek olmanın sevabı. Ben bu peygambere kurban olmayayım da kime kurban olayım be? Allah'ın selamı üstüne olsun. Amin. Bir, işi yapmak. İşi yaptın mı? Yaptın. İki, iş, güzel işi yapmayla insanlara örnek oldun. Allah sana buradan iki tane sevap verecek diyor. Diğer adam şöyle. Diğer adam, bunu veriyorum. Çay ocağına gittiğin zaman bizden bahsedersin. Bunu derneğine bağışlıyorum başkan. Hocama ismimi zikredersen sevinirim. Kardeşim yapma ya. Yapma be. Allah hepinizden razı olsun diyorum yani. Söylemene gerek yok. İsmini gizlesen. Başkan zaten sır tutamıyor. Beceremiyor sır tutmayı. Bunu şu verdi diyor, bunu bu verdi diyor. Başkan ağzı açık. Sır tutamıyor. İsmini vermesen. Başkan hepinizi tanıyor, merak etme. İsmini vermezsen Allah sana iki tane verir. Ben zaten anlatmayı çok severim. Hayırseverlerin yaptığı hayırları ben burada boyunca anlatıyorum. Ya geçen hafta ya evvelki hafta bize gelen hediyeleri anlattım mesela. İsim vermedim. İsim vermem. Gururlanmasın, kibirlenmesin. Ama güzel örnek olması açısından herkese anlatırım. Dolayısıyla kardeşler, bu işten bir sevap kazanmak da var. İki sevap kazanmak da var. İki ayrı ödül. Ya da sıfır çekmek de var. Bilinmesini istersen sıfır çekersin. Buna riya denir. Riya gizli şirktir. Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle kapkaranlık bir gecede bir kayanın üzerindeki simsiyah bir karıncanın adımlarından daha sinsidir. Riya. Amele gösteriş karıştırma. Allah için ibadet yapmak yerine insanlar için ibadet yapma. Beni görsünler. Namazı en ön safta kılmam gerekiyor. Tüccar arkadaşlarım beni görsün, borç istediğim zaman bana güvensinler. Hakim bir arkadaş var. Bir mesele anlattı. Adamı yakalamışlar diyor. Uyuşturucu ticaretinden. Karşıma geldi diyor. Hocam. Soruşturmuş bizi diyor. Beş vakit namazlı olduğumu biliyor. Kendisini savunmaya şöyle başladı diyor. Hakim Bey, ikindiyi şu camide kıldık. Ondan sonra arabayla giderken yemeği şurada yedik. Akşam ezanı okunmaya başladı. Girdik o camide de akşamı kıldık. Adam diyor 65 kilo eroinle yakalanmış. Bana anlattığı şey ikindiyi şu camide kıldık, akşamı bu camide kıldık. Şu sahtekara bak. 65 kilo eroin arabasında. Vallahi haberim yok. Arka koltuğa bırakmışlar diyor. Ya Allah sana hidayet versin ya. Ama işte yaptığı riyaya bakın. Az ceza alsın diye hakim de namazı niyazlı bir adam olduğu için hakimi dinden vurmaya çalışıyor. Riya yapıyor, gösteriş yapıyor. Bak ben de dinlerim ha. 25 yıl vereceğine 10 yılla bu işi bitir. Hakim Bey diyor. Kitledim diyor cezayı. Riya yaptığı için diyor daha fazla kitledim diyor. Senin hakkın budur. 65 kilo eroin gezdiriyorsun. Binlerce genci öldüreceksin. Bağımlı hale getireceksin. Serseri yapacaksın. Ondan sonra namaz kılıyorum ben. İkindiği bu camide, akşam bu camide. Sen günde 1000 vakit namaz kılsan ne olur ya? Zehir tacirisin. Vatan, millet, İslam düşmanısın. Senden ne hayır gelir? İslam bu adamları yaşatmaz. Ama işte yetersiz kanunlar bu adamları alıyor 15 sene bizim cebimizdeki vergilerle yaşatıyor. Yetersiz kanun. Bismillah. Şimdi sana böyle dediler de der, sonra meleklere onu almalarını emreder ve yüzüstü sürüklendirilerek cehenneme atılır. Üçü de bir, şehit. İki, alim, hoca, hafız. Üç, zengin. Mahşer günü ilk hesaba çekilecek olan üç kişi budur. Üçü de riya sebebiyle sürüklenerek cehenneme gidecek. Eğer münafıklıkları varsa, hakikaten Allah için değil de insanlar için ibadet yapıyorlarsa, cehennemden çıkmazlar. Son nefeste şehadetleri yoksa cehennemden çıkamazlar. Şehadetleri varsa cehennemden çıkarlar. Eninde sonunda cehennemden çıkar, cennete giderler. Allah-u Teala Hazretleri bizi aldananlardan, kananlardan etmesin kardeşler. Bakın bu riyadır. Riya en tehlikeli işlerden bir tanesidir. Alimlerimiz riyadan kurtulmanın yolları hakkında bize birçok tavsiyelerde bulunuyorlar. Tavsiyelerden en önemlisi, benim en etkilendiğim tavsiye şu. Bir koyun çobanı gibi olacaksın. Amel işlerken, herhangi bir ibadet ya da amel, hayırlı bir iş yaparken bir koyun çobanı tavrında olman gerekiyor. Koyun çobanları koyunlara bakarken, koyunların yanında namaz kılarken şöyle düşünmezler. Dur namazımı daha iyi, daha tadili erkana uyarak kılayım ki koyunlar beni görsün. Koyun çobanı gösteriş yapar mı koyunlara? Yapmaz. Sen de halkın içinde herhangi bir iş yaparken o halkı koyun gibi göreceksin. Hiç etkilenmeyeceksin. Hiç önemsemeyeceksin. Bunlar koyundur. İki ay, iki yıl beni överler, yüceltirler. Bir tane keyfine uymayan fetva gördüler mi? hemen beni satarlar. Böyle diyeceksin. Bunu yaparsan, halka bu gözle bakarsan o zaman amelde riyaya düşmezsin. Ya şu inceliğe bak, şu hassasiyete bak ya. Yapacağın ameli yahut yaptığın bir ameli muhakkak her defasında kalbine danış ve Allah'ın rızası için yapmaya kalbini zorla. İmam Rabbani buyuruyor ki, ihlasın başı kalbi zorlamayla olur. Zorluya zorluya kalp ihlasa alışır ve artık yaptığı her ameli sadece Allah için yapar. Büyük tüccarlardan bir tanesi bir kervansaray yaptırdı. Büyük bir kervansaray. Ne demek kervansaray? Kafileler o yoldan geçerken dinlensinler, yıkansınlar, gece uyusunlar, yemeklerini yesinler, yola devam etsinler diye bir mekan. Allah için. Orada 2-3 tane de görevli devamlı bu gelen giden insanlara yardımcı oluyor. Çok büyük bir sevap bu. Kervansarayı yaptırdıktan sonra bir gün kalbinden şöyle bir düşünce geçti. Acaba ben bu kervansarayı Allah rızası için mi yaptırdım? Gerçekten Allah rızası için mi yaptırdım? Yoksa insanlar beni övsünler, ne kadar hayırsever insanmış desinler diye mi yaptırdım? Diye aklından bu geçti. Gece uykusunda bir rüya gördü. Salih bir zat rüyasına geldi ve şöyle dedi. Sen bu kervansarayı Allah için yaptırmamış olsan bile bu kervansarayda gelip konaklayan Müslümanların duaları sadece Allah içindir. Gördün mü? Bak, ameline riya karışmış olsa bile hayırlı bir amel aklına ve kalbine geldiği zaman yap. Aklına ve kalbine iyi bir iş geldiği zaman hemen peşinden şeytan gelir ve onu bozmak için şöyle yapar. Bunda riya var. Artık kalbindeki niyetin bozuldu. Yapma bu ameli. Seni o amelden vazgeçirmeye çalışır. Hayır. Şeytan istediği kadar gelsin ve riya karıştı desin. Sen o ameli yap. O işi yap. Çünkü ihlas zorlamayla olur. Zorladıktan sonra Allah o sırrı senin kalbine akıtır ve ihlas sahibi kul olursun. Bak, o salih zatın dediğine bak. Senin kalbinde riya bile olsa bu hayırlı işi yaparken sana dua eden Müslümanlar riya için mi dua edecek? Adam orada bir gece kalacak, yıkanacak, yemeğini yiyecek, dinlenecek. Sabah yoluna devam edecek. Sabah devesine, atına bindiği anda şöyle diyecek. Allah'ım, sen burayı yaptıran, şu hizmeti Müslümanların emeğine, ayaklarına seren kimse, ismini ben bilmiyorum, kimse ondan razı ol ve bütün günahlarını affet. Bu bir duadır. Karşılıksız, beklentisiz, sıfır menfaatle yapılan bir duadır. İşte bu dua çok makbuldür. Veli duası gibi, peygamber duası gibidir. Sen daha ne istersin? Hadise budur kardeşler. Allah-u Teala ibret almayı, uyanabilmeyi hem bu ayetle hem bu hadis-i şerifle uyanabilmeyi ve hayatımıza monte edebilmeyi bize nasip etsin. Amin. Bir iki hidayet mesajı okuyayım hem kapatayım kardeşler. Hocam, sen çok mübarek bir adamsın. Allah razı olsun kardeşim. Mübarek demek bereketli demektir. Çünkü sayende ilk defa 2020 yılbaşını karımla ibadetle geçirdik. Yılbaşları bu ülkede nasıl geçiriliyor artık? Ülke ikiye ayrılmış durumda. %50'si kutlamıyor, %50'si yılbaşını kutluyor. Üç tanrıcılar gibi. Noel, çam ağacı, tombala, kırmızı don. Bereketmiş. Yılbaşı gecesi kırmızı don giymek bereketmiş. Ben de ilk defa duydum. %50'si, bu ülkenin %50'si cehalet sebebiyle yılbaşı gecesini kutluyor. Üç tanrıcılara benzemek için canhıraş bir şekilde koşturuyorlar, feryat ediyorlar. Elhamdülillah yılbaşı sohbetlerimizi seyretmiş bu kardeşimiz. Ve ilk defa 2020 hidayet mesajlarını ne kadar geriden okuduğumu anlayın. Bakın 9 ay geçmiş. 9 ay önceden mesajları sırası gelince ben yayınlıyorum. İlk defa yılbaşını karımla ibadetle geçirdik diyor. Müslüman zaten yılbaşını böyle geçirir. Başka türlü geçirmez. Hayatımdaki en güzel yılbaşını geçirmeme vesile olduğun için, bu kadar ilmi bize verdiğin için Allah senden razı olsun hocam. Amin. Kardeşim, Allah senden de razı olsun. Şimdi sen bu şirk amelinden kurtuldun elhamdülillah. Senin de birilerini kurtarman lazım ve bizim bu yılbaşı Noel sohbetlerimizi akrabalarından bazılarına göndermen lazım. O WhatsApp gruplarında bütün akrabalar, 150 kişi birleşmişler, WhatsApp grubu açmışlar. TikTok videosu paylaşıyor, çıplak kız videosu paylaşıyor, küfür videosu paylaşıyor, şarkı videosu paylaşıyor, dizi videosu paylaşıyor. Bir paylaşmadığı sohbet videosu. Utanıyorum diyor, çekiniyorum, nasıl tepki alacağımdan korkuyorum. Ne korkuyorsun ya? Herkes her türlü pis videoyu paylaşıyor. Sen bir sohbet videosu atamıyorsun o WhatsApp grubuna, utanmıyor musun ya? Hakikaten şu kitaptan utanmıyor musun ya? Şu özgüvensizliğe, şu Müslümanlardaki pısırıklığa bakın ya, şu aşağılık duygusuna bakın. İslam'la fethettiğimiz topraklarda çıplak klip atabiliyorsun ama Allah'ın ayetini söyleyen bir hocanın videosunu atamıyorsun. Yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun Müslüman. Daha bir şey demiyorum. Hocam seni doğuranı annenin ve seni Kur'an kursuna gönderen babanın ellerinden öperim. Vallahi, vallahi bu kardeşim çok sohbet seyretmiş. Belli. Allah anamın babamın kabrini nur etsin. Amin. Günahlarını affetsin. Amin. İnşallah size de öyle merhametli, öyle ilme sevk edici ana baba nasip etsin kardeşim. Amin. Ya hocam ana babayı değiştiremeyiz ki. Hayır. Ana babayı değiştiremezsin ama Allah ahlaklarını değiştirebilir. Düne kadar İslam hassasiyeti olmayan anne baban bir iki video seyreder, İslam hassasiyeti olur. Hemen oğlum bana Kur'an'ı öğret der. Yahut da çocuğu Kur'an kursuna gönderebilir. Ahlaklarını değiştirebilir. Allah için bu çok kolaydır. Başka bir tane daha okuyayım. Kerem hocam, mesajımı görür müsünüz bilmiyorum ama 17 gündür yazmak için bekliyorum. Sizi 2 aydır izliyorum. Her zaman Allah korkusu olan bir insan oldum. Ama bir türlü namaza başlayamadım. 22 yaşındayım. 6 ay önce tesettüre girdim. Bayan bir kardeşimiz. 6 ay önce tesettüre girmiş elhamdülillah. Çok geç kalmış. Bayanları biliyorsunuz 10 yaşında, 11-12 yaşında muhakkak tesettüre girmek zorunda. Artık farzdır ona. Buluğa erdiği anda tesettüre girmesi lazım. Biz erkekler 12 yaşımıza geldiğimiz anda 12-15 arası buluğdur. 5 vakit namaz bize farz oluyor. Hanıma da tesettür farz oluyor. 22 yaşında ancak girebilmiş. Zor gelmiş, ağır gelmiş ama ilim tazyikiyle beraber cevherle, mücevherle, altınla dolunca, ışık gelince ilim ışığıyla beraber hemen tesettüre girmiş. 6 ay önce tesettüre girdim. Allah'ın izniyle de 17 gündür namaz kılıyorum. Dilerim Rabbim bir ömür namazında ve hayırlı ameller işleyen bir kul olmamı nasip eder. Amin sevgili kardeşim. 17 gün olmuş. Namaza başlamama sebebim sizden öğrendiklerim. Kalbime namaz sevgisinin gelmesi sizin sayenizde. 17 gündür yazamadım. Şeytana uyar da bırakır mıyım acaba diye. Bakın bir özgüvensizlik var. Ya şimdi yazarsam, bırakırsam ayıp olur şimdi. Yanıltmış olurum. Dur yazmayayım biraz daha bekleyeyim diyor. Kendine güvenemiyor. Tutabileceğine dair kendine güvenemiyor. Büyük bir özgüvensizlik var. Ama Allah yolundan döndürmedi hocam. Hatta sabah namazlarına hevesle kalkıyorum. Sürekli uyanıp saate bakıyorum. Uykuya dalarım da ezan saati geçer diye. Bak gece işte sabah namazına yarım saat, bir saat kadar uyanıyor, saate bakıyor. Acaba vakit gelmiş mi? Dalar mıyım acaba falan? Bir tedirginlik var. Artık hayatının bir amacı var. Rabbi ile buluşmak. Önceliği bu. Önceliği yemek yemek, daha güzel giysilere giymek, hava atmak, makyaj yapmak değil. Önceliği Rabbi ile buluşmak, Allah ile konuşmanın, buluşmanın ilk yolu namazdır. Allah ile çok konuşmak isteyen secde etsin. Birinci hadis. İkinci hadiste Allah ile konuşmak isteyen Kur'an okusun. İki hadis var. Namaz ve Kur'an. Onunla konuşmak istiyorsan bunları yapacaksın. Evde sürekli sizi dinliyorum. Dinlemediğim zaman özlüyorum. Nasıl internet paketi yapsam da sizi dinlesem diye uğraş içindeyim. Demek ki wifi falan yok bu kardeşte. Geriden takip ediyor. İnternet paketi yapması lazım. Telefonunda bir şey alması gerekiyor herhalde. Ailem sürekli hoca mı dinlenir? Kafayı yiyeceksin. Ölecek misin? İzleme artık deyip beni yargıladı. Ya kardeşim yani bizim vesilemizle birileri ibadete başlayınca hemen bir mahalle baskısı geliyor. Hemen. Kafayı yedin, dalacaksın, öleceksin. Ne oluyor ya? Ölüm sana daha uzak. Daha 22 yaşında kızsın. Bir açıl saçıl şöyle. Bu hocayı dinleme. Bize karşı da bir ön yargı, bir tepki var. Ya şu güzel yüz dinlenmez mi be kardeşim be? Şu karizmatik çekici adam dinlenmez mi ya? Beni yargıladılar. Az önce yine sohbetinizi izliyordum. Ezan okundu diye videoyu kapattım. Fakat o da ne? Yine sizin sesinizi duyuyorum içimden. Sohbet, namaz esnasında falan bile adam, kadın içinden bizim sesimizi duyuyor. Galiba gerçekten kafayı yedim sandım. Namazda bile sesiniz geliyor diyor. Kulağımda sizin sesiniz yükseliyordu. Şaştım kaldım. Meğer annem diğer odada son ses sizin sohbetlerinizi dinliyormuş. Annen zehri yedi. Eyvah şimdi. Müptela oldu. Anne şimdi müptela oldu. Senden daha fazla dinleyecek abla. Sen gençsin şimdi. Nefsine bazen ağır gelebilir. Anne daha yaşlı. Kağıt üzerinde. Ölüme daha yakın olduğu için ibadete, sohbete, ilme daha yakındır. Yaşlandıkça insanlar daha bir merhamet sahibi olur. İbadete daha yakın olurlar. Bu Allah'ın verdiği bir merhamettir. Şimdi anne narkozu yedi. Anne o ilmin lezzetini, ışığın keyfiyetini aldı. O nurları görünce ilim lezzeti, ibadet lezzeti de peşinden girince daha bu sohbetleri bırakamaz. Kızı dinlemezse, klip açarsa kızına baskı yapar. Az önce mahalle baskısı yapıp bizden uzaklaştırmak isteyen anne, bakın Allah dilerse ahlakını değiştirir demiştim. Şimdi kızına baskı yapmaya başlayacak. Kapat şu çıplak klipleri, aç hocayı, aç benim hocayı, canım o benim diyecek. Allah size selamet versin. Amin. Kulağımda sizin sesiniz yükseliyordu. Şaştım kaldım. Meğer annem odada yan odada sohbetinizi dinliyormuş. Artık sıra babam ve kardeşimde. Allah-u Teala bu iman tuzağına, bu saadet tuzağına babanı da kardeşini de düşürsün. Amin. Allah sizden 1000 kere razı olsun. Umarım mesajımı görür, cevap verirsiniz hocam. Sevgili kardeşim, bana günde 200-300 arası sual gelir. Sabah kalkar kalkmaz hemen suyumu içerim. Abdestimi alırım. Suyumu içerim. Hemen yarım saat sporum vardır. Yarım saat spor yaparım. Egzersiz yaparım. Hemen kahvaltıyı hazırlamaya başlar hatun. O esnada ben hemen otururum, soruları cevaplamaya başlarım. İşte göz damlası, gözlük falan, hemen telefonu elime alırım. Uzanırım ve sualleri cevaplamaya başlarım. 150-200 arası sual cevaplarım. Görmediğim mesaj yok. Eğer Facebook'a, Messenger'a gönderiyorsam muhakkak görürüm. Önemli bir sual ise cevap veririm. Basit, boş bir sual ise zaman geçirmek için. Önemsiz bir şeyden bahsediyorsan cevap vermem. Es geçerim. Önemli bir şeyse bunun gibi hidayet mesajlarını hemen kopyalarım. Bizim derviş kardeşlere gönderirim. İmlalarını düzelt, bunu yayınlayacağım. İnsanlara ibret olsun derim. Bu mesaj da o ibret mesajlarından bir tanesi. İnşallah bu ülkedeki bütün Müslüman kardeşlerime bu şekilde ulaşmayı Rabbim bana nasip etsin. Ve dünyadaki bütün insanlığa, 3 tanrıya, 5 tanrıya, milyon tanrıya inanan bütün insanlığa ruh vermiş, akıl vermiş olduğu bütün insanlığa ulaşmayı ve hidayetlerine vesile olmayı Allah bize nasip etsin kardeşler. Amin ya mu'in. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.